bi nak ñett gumba la woon. Ñett gumba yi ñu ngi dëkkoon ci benn booru kër, benn cebaadeer. Les gumba yi ñoom daal yaaxuñu ko fenn. Chaque jour daal saa ñu yeboo sam gaay ñoom ngay dañuy futteeku ba set ñëw gaayen fekk si gaale bi dafa amoon benn piscine bu fa nekkoon. Gaay dañuy ñëw foofu gaayen di sangu. Si ñetti gumba yi dafa amoon ki nga xam ne kooku nag ay benn waaye sama benn mbokk lébalu woon moo dàq fii fii. Waaye day ñëw rek plongé gaa si ndox bi pëccax rek commencé fée laa la wax nii di fée lu ko neex def si ndox bi. Léegi ñeneen ñi tam am commencé dugg yooyu. Léegi ñoom malheureusement nag mu am benn bés gardien bi vidé piscine bi te waxul leen ko rek. Sama gars yi ñëw leen préparé wu yooyu yëpp gaen ba mu des lu dul sangu. Kii dàq fée ñëw rek plongé si bi piscine bi. Rek ni boum si biir laa la rek waa yu tourné rek yoo sama gars yi ndox bi neex na loolu kaayeen ak deuxième gumba bi tam ñëw ne ah xaaral naa ngi ñëw moom tamit gaayeen mu ñëw rek plongé gaayeen rek ni bim si biir ne waa yoo saa gaayeen ndox bu neexee ni gaayeen mosuñu ko am ni gaayeen Moussa kaay gaayeen kaay naxu ma ndox bu neexee ni gaayeen mosuñu ko am Moussa toog jéggi saa rek ni sama gars yi dégguma pàccax. Ndox boo siy dugg pàccax lay def.